نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تیسویں پارے کا آغاز کریں گے. جس طرح دیکھا تھا کہ انتیسویں پارے میں پورے پارے کا تھیم دعوت اللہ تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. پھر اسی کے ناطے سے اس راستے کی کچھ مشکلات کا تذکرہ ہوا. دعوت دینے کے انداز کو ہم نے دیکھا کہ پہلے کیا بات کی جائے گی اور اس کے بعد کیا بات کی جائے گی. تو چند باتیں تیسویں پارے کے بارے میں بھی جاننا فائدہ مند ہوگا، تاکہ جب ہم اس پارے کو پڑھیں اور سنیں تو یہ پیغام ہمارے ذہن میں رہے، اور اسی کی روشنی میں انشاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو سنیں گے. تیسواں پارا در حقیقت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیداری اور ہر دم تیاری، یہ پیغام ہے اس پورے پارے کا. وہ لوگ جو مدہوش ہیں، غافل ہیں، دنیا کی دلچسپیوں میں جن کو ایسے لگتا ہے کہ سانس پھولنے لگا، جن کا ہر طرف ایک بھاگ ہے، تڑپ ہے، پیاس ہے. کس چیز کی پیاس؟ مال کی پیاس، عزت کی پیاس، شہرت چاہیے، دنیا کی پیاس چاہیے. اور یہ پیاس دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہے. جتنا دنیا ملے گی اتنی کم لگے گی. دنیا کا نشہ بھی ایسا ہے کہ سر چڑھ کر بولتا ہے. ایسے لوگ جن کو صرف زندگی چاہیے، چاہے وہ عزت کی ہو یا ذلت کی، اللہ کی پسند کی ہو کہ ناپسند کی، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کو ناراض کر کے ملے تو بھی لیں گے، اللہ کی رضا سے ملے تو بھی لیں گے. چاہے انسان کو ہر وہ کام کرنا پڑے جس سے شیطان راضی ہو، لیکن وہ لوگ دنیا کے لیے سرپٹ بھاگ رہے ہیں. اتنی کمٹمنٹ ہے کہ ان کو اپنی بھی ہوش نہیں. یہ پارا ایسے لوگوں سے مخاطب ہے کہ کاش تمہاری یہ کمٹمنٹ سچائی کے لیے ہو جائے، کاش تمہاری یہ بھاگ دوڑ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہو جائے، کاش تمہاری یہ بھاگ دوڑ امت کی زندگی کے لیے ہو، کاش کوئی ان کو جگا دے، غفلت کی نیند سے بیدار کر دے، کوئی ایسے لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ یا صباح، ہائے صبح کا خطرہ. یہ پورا پارا ہمیں جھنجھوڑے گا کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں، اس کا خالق اور مالک لازوال قوتوں کا مالک ہے. اس نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور زندگی اور موت کے بیچ کی یہ مختصر سی زندگی امتحان کی زندگی ہے. جو جیسے عمل کرے گا کل ویسے ہی اعمال نامے اس کے ہاتھ میں ہوں گے. اور یہ پارا پکار پکار کر یہ بات کہتا ہے کہ کل کی زندگی آج کے عملوں کی بنیاد پہ ہوگی. کوشش آج کریں گے، جزا یا سزا وہاں ملے گی. اب دیکھتے ہیں کہ پارے کا آغاز ہی ایک بہت بڑی خبر سے ہوتا ہے. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے. پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے. ایسے لگتا کہ جھنجھوڑنے والے انداز سے پارے کا آغاز ہے. پھر اسی صورت کی آیت 17 سے 20 میں آتا ہے کہ فیصلے کا دن مقرر ہے، ان یوم الفصل کا نمی کاتا، اور اس کے بعد پھر کچھ مناظر ہیں سور پھونکے جانے کے. پھر سورت نبا ہی کی آیت 21 سے 30 میں جہنم کو ایک گھات بنا کر دکھایا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جہنمیوں کی کچھ عادات اور وہاں ان کی جو مہمانیاں ہیں ان کا تذکرہ. اور اس کے بعد پھر آیت 31 سے 36 31 to 36 میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کہ آج کوشش کر لو تو جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کریں گی. ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا. لیکن اس میں بات ہے تقویٰ کی, اللہ سے ڈرنے والوں کی. اور پھر سورت نازیات میں تو یہ پیغام دے دیا کہ قیامت ساری لذتوں کا خاتمہ کر دے گی. والنازیاتِ غرقا, تمہاری اپنی موت کی ڈبکیوں سے لے کر. یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا, کہہ کر بتا دیا کہ تمہاری انفرادی لذتیں تو تمہاری موت کی صورت میں ختم ہو جائیں گی, اور اس پوری دنیا کی ساری لذتیں قیامت کے سور کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. وہ زلزلے ہوں گے, دل دھڑک رہے ہوں گے, اس سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. پھر خواہش تو کریں گے کہ ہم واپس جائیں, لیکن نہیں جائیں گے. اس طرح کی جھنجھوڑنے والی بہت ساری آیتیں اس بارے میں ہم پڑھیں گے. دل تو چاہ رہا ہے کہ ساری ہی آیتوں کا آپ کو خلاصہ دے دوں, لیکن انشاءاللہ تعالی صورتوں کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے. اور آخری حصے میں تو بالکل پھر تزکیے کی باتیں ہیں. قد افلح من تزکا, بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. سورت فجر کی آخری آیتوں میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. یہ کہہ کر یقین دلایا کہ اللہ تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. اگر آج اس زندگی میں تم نے اللہ کی پسند کو چاہ لیا تو کل اللہ تم سے راضی ہوگا. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس بارے میں ہمارے لیے کیا ہے, اور ہمارے سے بھی بڑھ کے میرے لیے کیا ہے. کسی چیز میں کچھ ہونا الگ بات ہے, اور اس سے فائدہ لے لینا بالکل دوسری بات ہے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس بارے کو سننا ہے کہ قرآن پاک تو سمندر ہے, خزانے ہیں, لیکن میں نے اس میں سے کتنا لیا؟ چھوڑ چھوڑ کے لیا کہ پورا لیا؟ کٹا پھٹا قرآن میرا پہنچے گا آگے یا پورا پہنچے گا؟ ہر ایک کے عذر اللہ کے پاس موجود ہیں. ایک نئے عزم کے ساتھ ہم اس پارے کو شروع کریں گے, یہ سوچ کر کہ اللہ اس ایک پارے کو بہترین طریقے سے سن سکے, اور پچھلے پاروں میں جو کمیاں ہو گئیں اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر اس کتاب کے ساتھ جوڑ دینا, اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس بات کو آسان فرمائے. آمین.